ποτέ άκρη της αβύσσου. Κάτι κυνηγώ σαν τον απαγό. Τα χρόνια μου σε τόνια μου τσιγάρα να τα σβήσω. Αυτή νύχτα μένει αιώνες παγωμένοι, που δυο ψυχές δεν βρήκα καταφύγιο. Κι ήρθαν στον κόσμο ξένοι κι άλλους τι. Καλά, δεν πειράζει.